گلهای تازه، برنامه شماره 151، با همکاری هنرمندان سیاوش، حسن کسایی، محمد رضا لطفی و ناصر فرهنگفر. شعرها از فروغی بسطامی و بابا طاهر. گوینده فخری نیکزاد. صدا بردار ایرج فهیمی. چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. سر شانه را شکستم به بهانه تطاول، که به حلق حلق زلفت نکند دراز دستی. Thank you. ز تو خواهش قرامت نکند تنی که کشتی، ز تو آرزوی مرهم نکند دلی که خستی. به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم، ز غرور ناز گفتی که مگر هنوز هستی. Thank you. چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دو سرشانه را شکستم به بهانه ی تطاول که به انگند زلفت I could never. تارزوی من هم نکنه دلی که خسته از عمر من آن که هست بر جای شب تاریک و سنگستان و من قده از دست من مفتاد و مشکل از جان نگه دارندش نیکو نگه داشت نگه دارندش نیکو نگه داشت وگرنه صد قدر نفتاده بشکست برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 151 بود که سیاوش، نی حسن کسایی، تار محمد رضا لطفی و ضرب ناصر فرهنگفر در شوشتری اجرا شد.